Είχαμε τελειώσει την προηγούμενη φορά την ευχή της προσκομιδής. Αυτή την ευχή που ο ιερέας διαβάζει αμέσως μετά την απόθεση των τιμίων δώρων στην Αγία Τράπεζα, μετά τη μεγάλη είσοδο, και κατά τη διάρκεια που ο διάκονος λέει τις αιτήσεις τις οποίες είχαμε μελετήσει προηγουμένως. Και τώρα βρισκόμαστε στην εκφώνηση, όταν τελειώνει η ευχή αυτή του ιερέως, τότε η οποία ευχή βέβαια λέγεται μυστικός, συνήθως δεν ακούγεται στον λαό. Προσεύχεται ο ιερεύς μόνος του ενώπιον της Αγίας Τραπέζης. Μετά λέει αυτή την εκφώνηση, η οποία είναι η εξής. «Δια των νυχτηρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Αφού δηλαδή προσευχήθηκε ο ιερεύς στο Θεό και αυτή η ευχή αναφερόταν κυρίως στο πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Θεό Πατέρα, και τον παρεκάλεσε να δεχθεί την θυσία αυτήν και να την δεχθεί σαν ευπρόσδεκτη θυσία ενώπιόν του για τα αμαρτήματα τα δικά του και για τα αγνοήματα του λαού και για να βρει χάρη ενώπιον του Θεού και να γίνει ευπρόσδεκτος η θυσία και να επισκηνώσει το πνεύμα της χάριτος του αγαθών εις τον λαό, εις τον ιερέαν και στα προκείμενα δώρα. Όλα αυτά, λέει ο ιερεύς στον Θεό Πατέρα, τα παρακαλεί δια των νυχτηρμών του μονογενού σου Υιού, δηλαδή ένεκα της εσπλαχνίας του μονογενού σου Υιού, με τον οποίον είσαι ευλογημένος μαζί με το Πανάγιον και αγαθόν και ζωοποιών σου πνεύμα, τώρα και πάντοτε και σε όλους τους αιώνας και στους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή όλα αυτά μας δίνουν, παίρνουμε το θάρρος να τα παρακαλέσουμε, ένεκα ακριβώς των νυχτηρμών, της εσπλαχνίας. Η λέξη αυτή, η νυχτηρμή του Θεού, μπορούμε να πούμε ότι μεταφράζεται κάπως στην δική μας, στην νεοελληνική γλώσσα, στη δημοτική, με τον όρο εσπλαχνία. Αν και δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι κάτι πιο ευγενές, πιο λεπτό η λέξη, ο ορισμός αυτός, η χτιρμή του Θεού. Γιατί λέει και κάπου αλλού ότι διασπλάχνα ηχτιρμών, δηλαδή με τα σπλάχνα αυτά της διάθεσης, ας πούμε, του Θεού τροποντενάφτης, της διάθεσης απέναντί μας. Είναι πολύ έτσι πολύ ευγενική έκφραση αυτή για τον Θεό, να ξέρουμε ότι ζητούμε κάτι από τον Θεό ένεκα ακριβώς των νυχτηρμών του Χριστού, του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Και αυτή η λέξη μας θυμίζει και ένα λόγο του Χριστού που λέει στο Ευαγγέλιο και απευθύνεται σε εμάς. Και λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, απευθυνόμενος στους μαθητάς του, σε εμάς όλους, «Γίνεσθε ουν νυχτήρμονες, καθώς ο Πατήρ ημών ουράνιος νυχτήρμονεστί». Δηλαδή, να γίνετε ηχτήρμονες, εσπλαχνικοί, να γίνετε συμπαθείς, έσπλαχνοι, όπως ο Πατήρ ο ουράνιος, ο Πατέρας μας, ο Πατέρας σας ουράνιος, είναι ηχτήρμον. Έτσι λάβαμε από τον Θεό αυτήν την εντολή, από τον Χριστό την εντολή αυτήν, την προτροπή, την οδηγία αυτήν, να μοιάσουμε με τον Θεό Πατέρα μας, γινόμενοι και εμείς ηχτήρμονες. Βλέπετε, δεν μας είπε κάτι άλλο να μοιάσουμε του Θεού, να γίνουμε, ξέρω εγώ, αυστηροί, γιατί ο Πατήρ μας ο ουράνιος είναι αυστηρός. Ούτε μας είπε να γίνουμε δίκαιοι, γιατί ο Πατέρας μας ο ουράνιος είναι δίκαιος. Ούτε μας είπε να φέρουμε στον κόσμο, ξέρω εγώ, την ισότητα, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, διάφορα άλλα πράγματα, γιατί έτσι είναι ο Θεός. Αλλά όταν δύο φορές μας είπε να ομοιάσουμε με τον Θεό Πατέρα, την πρώτη μας είπε να έσεστε ούνιμις τέλειοι, να γίνεστε τέλειοι, καθώς ο Πατήρ σας ο ουράνιος είναι τέλειος. Και μετά, άλλη φορά, λίγο πριν, είπε ακριβώς αυτόν τον λόγο, θα να γίνετε εκτήρμονες, καθώς ο Πατήρ σας ο ουράνιος είναι εκτήρμον. Άρα δηλαδή, το να μοιάσει κανείς με τον Θεό Πατέρα, με τον Θεό, πρέπει να γίνει εκτήρμον. Διαφορετικά δεν μπορεί να ομοιάσει με τον Θεό. Και όταν ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός εμφανίστηκε στον Μωυσή, εκεί ακριβώς που ο Μωυσής ζητούσε να δει τον Θεό, είχε αυτόν τον πόθο να δει το πρόσωπο του Θεού, και λέει εκεί η διήγηση ότι ο Θεός μέσα σε βροντές και αστραπές και καπνούς και φωτιά και με δυνατούς ανέμους και διάφορα άλλα φαινόμενα τέτοια φοβερά προπορεύθηκαν της παρουσίας του Θεού. Όταν ήρθε η ώρα που θα ήταν παρόν ο Θεός, τότε ένα πνεύμα ήρεμον, ένας άνεμον λεπτός, ένα πνεύμα ειρήνης έπνευσε, και τότε ακούστηκε η φωνή η οποία είπε το Κύριος, είναι εκτήρμον και λεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Δηλαδή όρισε τον εαυτόν του σαν εκτήρμονα. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι αυτό το γνώρισμα της καρδιάς του Θεού, το γνώρισμα του Θεού, το οποίο καλούμαστε εμείς να εγκορπωθούμε, να αγωνιστούμε, να μοιάσουμε, είναι ακριβώς αυτό, να γίνουμε εκτήρμονες. Είναι αυτό ένα στοιχείο το οποίο πολλές φορές έτσι φαίνεται ότι λείπει από μας τους χριστιανούς, διότι τα πράγματα λειτουργούν κάπως ανώριμα μέσα μας και δεν ξέρω για ποιο λόγο ακριβώς μας πιάνουν άλλα αισθήματα, άλλες τάσεις από αυτήν την τάση της εσπλαχνίας, και εύκολα γινόμαστε αυστηροί, γινόμαστε απαιτητικοί, γινόμαστε δύσκολοι, πολλές φορές νομιζόμενοι ότι με αυτόν τον τρόπο επιτελούμε το καθήκον μας το χριστιανικό, και γινόμενοι βέβαια έτσι, ούτε και ο εαυτός μας ωφελείται, διότι δεν μοιάζει με τον ουράνιο πατέρα, αλλά πολύ περισσότερο ούτε και τους άλλους ωφελούμε και δίνουμε μία εικόνα στους αδερφούς μας γύρω, στην οικογένεια μας, στο περιβάλλον μας, μία εικόνα σκληρή, μία εικόνα αυστηρή, και την ταυτίζουν οι άνθρωποι αυτήν την εικόνα που δίνουμε εμείς οι δήθεν άνθρωποι της Εκκλησίας, την ταυτίζουν με τον Θεό, με το πνεύμα το χριστιανικό, το πνεύμα του Ευαγγελίου, και φυσικό είναι ότι θα αποστραφούν και θα απορρίψουν την εικόνα αυτή, και απορρίπτοντας αυτή την εικόνα απορρίπτουν και τον Θεό, τον οποίο νομίζουν ότι έτσι είναι. Μάλιστα κάποια περίοδο έτσι θεολογικής κρίσης, να το πούμε αυτό το πράγμα, στο χώρο ανθρωπίνος της Εκκλησίας, το έβλεπε κανείς ας πούμε και στους λόγους και στα κηρύγματα ακόμα. Έβλεπε κανείς εύκολα στα κηρύγματα να υπάρχει μια κριτική διάθεση εναντίον της αμαρτίας, εναντίον των αμαρτωλών, εναντίον του κακού, ένα πνεύμα οξύτητος, ένα πνεύμα το οποίο συνέτριβε μάλλον παρά οικοδομούσε. Και δεν μπορούμε να κρύψουμε ότι υπήρχε και υπάρχει ακόμα έτσι σε μεγαλύτερους στην ηλικία ανθρώπους αυτό το πνεύμα το αυστηρών, ας το πούμε, το οποίο δεν είναι αυστηρών με την έννοια ότι τηρεί την παράδοση των Αγίων, αλλά είναι ένα πνεύμα το οποίο μπήκε μέσα στον χώρο αυτόν της νοοτροπίας, κυρίως από την δυτική θεολογία, η οποία παρουσιάζει τον Θεό σαν έναν δικαστή ανηλαίητον, ο οποίος κρίνει τον κόσμο και όχι αγκαλιάζει τον κόσμο. Όμως βλέπουμε ότι στη Θεία Λειτουργία τα πράγματα δεν λειτουργούν δικαστικά. Ο Θεός δεν παρουσιάζεται ως κριτής, δικαστής του ανθρώπου, αλλά παρουσιάζεται, εμφανίζεται ο Θεός σαν αυτός ο Θεός, ο Κύριος, ο Παντοκράτορ, ο Πατέρας μας, ο Ουράνιος, ο οποίος προσφέρει τον εαυτόν του υπέρ των ανθρώπων, υπέρ όλου του κόσμου, υπέρ της Εκκλησίας του, και μας δίνει το θάρρος να τον παρακαλούμε ένεκα ακριβώς αυτής της πολύσπλες πλαχνίας. Διότι εάν ο Θεός κρίνει όπως κρίνουμε εμείς τους άλλους, τότε πού μπορούμε να σταθούμε? Όπως λέει ο Δαβίδ, εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε? Εάν δηλαδή, Θεέ μου, του λέει ο Δαβίδ, πιάσεις να παρατηράς τις αμαρτίες και τις ανομίες μας, τότε ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά σου και να σε ξυλώσει? Είμαστε άξιοι όλοι να καταστραφούμε, να μας εξαφανίσει όλους άρδιν, διότι δεν είναι δυνατόν βάσει της δικαιοσύνης να σταθούμε ενώπιον σου. Εάν με δικαιοσύνη ο Θεός διάκειται απέναντι των ανθρώπων, τότε βάσει της δικαιοσύνης πρέπει να μας καταστρέψει όλους. Όμως δεν είναι με τη δικαιοσύνη, και η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι η δικαιοσύνη των ανθρώπων, η οποία λέει αυτός έκλεψε, πιάστον και βάστον φυλακή, ή αυτός σκότωσε, σκότωστον, ή αυτός, ξέρω εγώ, σε ύβρισε, τιμώρησε τον. Η δικαιοσύνη του Θεού λέει άλλα πράγματα. Αυτός σε ύβρισε, εσύ να του δείξεις αγάπη. Αυτός σου έκλεψε, εσύ να του δώσεις και αυτά που δεν σου πήρε ακόμα. Αυτό λέει το τέλειο. Αυτός θέλει να σε σκοτώσει, σε κατηγορεί, ξέρω εγώ, εσύ να προσεύχεσαι για αυτόν και να τον αγαπάς. Αυτό λέει η δικαιοσύνη του Θεού, δεν είναι η δικαιοσύνη των ανθρώπων. Γιατί ο Θεός ακριβώς είναι εκτήρημον και ελεήμον και φιλάνθρωπος. Για να φτάσει όμως κανείς να γίνει εκτήρημον, όπως ο ουράνιος πατέρας είναι εκτήρημον, πρέπει να περάσει αυτήν την πνευματική, έτσι, αγωγή της Εκκλησίας. Και αν δεν γινόμεν εκτήρημονες, τότε ακριβώς σημαίνει ότι κάπου κάτι δεν πάει καλά στην πνευματική μας ζωή. Κάτι δεν πάει καλά. Ακόμα ξέρετε ότι λέει κάπου η Γραφή ότι δίκαιος ανήρ, δίκαιος άνθρωπος, ηχτήρει και τα ζώα ακόμα, λυπάται και τα ζώα. Δεν μπορεί να κακοποιεί τη χτίση, την άλογον φύση, τα ζώα, τα δέντρα κτλ. Δεν μπορεί να τα κακοποιήσει, διότι η ψυχή του έχει εσπλαχνία απέναντι στην χτίση. Ούτε βέβαια κάνει υπερβολές, όπως εκείνες οι αρρωστημένες υπερβολές που, ξέρω εγώ, ασχολούμαστε με τα ζώα και με τους σκύλους και με τις γάτες και τα αγοράζουμε από τον μπακάλι τρόφιμα και μακαρόνια και, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα, τα ταΐζουμε τους γάτους. Ο Θεός δεν έκαμε τους γάτους για να τους αγοράζουμε τον μπακάλι σαν του να τρώνε. Τους έκαμε να τρώνε ποντικούς και να τρώνε σαύρες. Ποιος θα φάει τους ποντικούς? Έλεγε και ένας γέροντας Άγιον Όρος, εμείς θα φάμε τους ποντικούς. Εάν ταΐζετε τους γάτους, λέει, τότε φάτε εσείς τους ποντικούς. Άστε τους γάτους να πάνε να τους φάνε εκείνοι. Έτσι είναι η φύση τους. Δυστυχώς η αρρωστημένη φύση μας αρρώστησε και τα ζώα. Έτσι σήμερα δίνει στο γάτο ένα ποντικό, δεν τον τρώει. Ούτε που τον καταδέχεται, ούτε που τον κοιτάζει. Διότι έμαθε να τρώει άλλα πράγματα. Ας είναι και ζώων, όσων ζώων και να είναι, έχει και αυτό τις προτιμήσεις του. Έτσι. Λοιπόν, και με την ευκαιρία θέλω να πω ακριβώς, θυμηθήκαμε τον λόγο της Γραφής. Άλλος πως οι Άγιοι διάκυνται προς την φύση, και άλλος πως οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι του Θεού άνθρωποι. Ξέρετε ότι το να μιλάμε στα ζώα είναι αμαρτία. Το να μιλάς με ένα γάτο και με ένα σκύλο και να διαλέγεσαι με το σκύλο, αυτό είναι αμαρτία. Κι όμως βλέπει σήμερα, περπατά και κάνει διάλογο με το σκύλο του. Και όχι μόνο διάλογο, αλλά σε το συστήνει και εσένα. Από εδώ ας πούμε και αυτό αρχίζει να παινεί το σκύλο και γίνεται ένα πώς να πούμε, ένας λόγος περί σκύλων και περί γάτων άνευ προηγουμένου. Και πολλοί άνθρωποι προτιμούν να διάκυνται και να έχουν φιλία ας πούμε, και σχέση με τους σκύλους και τους γάτες και όχι με άλλους ανθρώπους. Και βλέπεις για το σκύλο του και για τη γάτα του ενδιαφέρεται και αγοράζει πράγματα και ξέρω εγώ διαθέτει χρόνο και όταν του πεις να κάνει μια λαιμωσία οτιδήποτε άλλο δεν τον ενδιαφέρει. Θυμάμαι που είχε πάει ο πατήρ Παΐσιος στην Αυστραλία και επέστρεψε πίσω. Μετά πήγαμε να το δούμε ας πούμε εκεί και γίνοντα πώς σου φάνηκε η Αυστραλία ας πούμε, διηγόταν διάφορα πράγματα που είδε στην Αυστραλία. Και εκείνο που του έκανε φοβερή εντύπωση άσχημη έλεγε να δεις εκεί λέει, σε ένα πάρκο καθόταν ένας άνθρωπος και με ένα σκύλο και είχα μια σοκολάτα και τρώγαν από μισή με το σκύλο του και πιο και είχε ένα παιδάκι το οποίο κοιτούσε συνέχεια και δεν του έδωσε ούτε ένα κομμάτι από τη σοκολάτα και ακριβώς έλεγε περιέγραφε ο γέροντας με δικό του τρόπο πόσο άνθρωπος δηλαδή φτάνει σε τέτοια χτινοδία εξευγενισμένη χτινοδία που το σκύλο και τη γάτα τα κοιτάει και τους άλλους ανθρώπους δεν τους κοιτάει. Όπως κάνουν με εμάς οι Αμερικάνοι, ξέρω εγώ, στην Αγγλία. Μπορεί, ας πούμε, δεν ξέρω, αλλά λένε, ας πούμε, τέλος πάντων, να μην θίξουμε και κανένα, αλλά να μην, ξέρω εγώ, ένας γάτος να μην πάθει τίποτα και χιλιάδες ανθρώπους μπορεί να σκοτώνουν και δεν τους ενδιαφέρει. Ενδιαφέρονται για τους γάτους, για τους σκύλους, για τα πουλιά, ας πούμε, να μην πάθουν τίποτα και μπορεί να γίνονται εγκλήματα, ήδη να κάνουν εγκλήματα και πολέμους, να σκοτώνουν χιλιάδες ανθρώπους. Και δεν τους ενδιαφέρει. Πιστεύω ότι αν εδώ στην Κύπρο είμαστε γάτοι εμείς και όχι άνθρωποι και κάποιοι άλλος λαός, οι Τούρκοι ας πούμε ερχόντουσαν και αυτόν τον νησί που κατοικούνται από γάτους θα το εξαφάνιζαν, θα επενέβαιναν όλοι αυτοί οι ζωόφιλοι και ζώδεις λαοί να μας σώσουν. Αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι δεν τους ενδιαφέρει, μαθαίνουν να μας σκοτώσουν και μια ώρα αρχίτερα. Και πού ήμουν προχθές, νομίζω στη Λεμεσό πήγαινα και είδα κάπου μια ταπέλα που έγραφε ξενοδοχείο γάτων. Λέω πού καταντήσαμε. Πού καταντήσαμε τώρα, ο γάτος να μπαίνει στο ξενοδοχείο. Τι να πει κανείς δηλαδή, είναι κωμικοτραγική κατάσταση. Και στο μοναστήρι μια μέρα μας έφερα ένα όνομα, Τζούλι, να κάναμε στην Θεία Λειτουργία. Ναι, στην παράκληση. Λέω Τζούλι, τι όνομα είναι αυτό το Τζούλι, ποιος το έφερε εδώ. Καμιά Αγγλέζα είναι, τι είναι, μήπως είναι, δεν είναι Ορθόδοξος. Και τι ανακαλύπτωμε, ήταν η σκύλα μιας γυναίκας. Και ήταν άρρωστη εκείνη την ημέρα και μας έφερε το όνομα της. Και όταν της είπαμε αυτής της κυρίας ότι μα δεν είναι σωστό παιδί μου, στη Θεία Λειτουργία για τους σκύλους θα προσευχόμαστε. Δεν μπορούσε να το αδεχθεί, δεν μπορούσε να το χωνέψει. Μα γιατί πάτερ μου και τι αυτά τα πράγματα. Και ο Θεός έπλανθε για τους σκύλους. Αλλά η Θεία Λειτουργία ομιλεί για τη χτίση, ναι, ευεργετεί τον κόσμο όλο. Ναι, ευεργετεί και τα ζώα και τα πουλιά και τα δέντρα. Αλλά σε αυτήν τη σχέση του Θεού, ο Θεός έχει σχέση με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι κατοικώνα Θεού. Ο άνθρωπος έχει όνομα. Ο άνθρωπος έχει πρόσωπο. Τα ζώα δεν έχουν πρόσωπο. Τα ζώα είναι ζωντανές υπάρξεις που ζουν όσο ζούμε, τα τέλειωσαν. Δεν υπάρχουν, δεν έχουν ψυχή να θάνατον τα ζώα. Και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αφήσουμε και τα ζώα ανενόχλητα στη φυσική τους κατάσταση, να μην τα διαστρέφουμε κι αυτά. Και ξέρετε ότι είναι τόσο σήμερα δηλαδή με τόσο εκτεταμένη αυτή η διαστροφή που το νομίζουμε ότι είναι και ευγένεια, ότι είναι και του πολιτισμού ας πούμε αυτό το πράγμα. Και βλέπεις τους ανθρώπους να ασχολούνται, να μιλούν, να διαλέγονται, να έχουν τόση φροντίδα για τα ζώα και καμία φροντίδα για τον άνθρωπο. Αυτό είναι διαστροφή. Αυτό δεν είναι σωστό. Ο άνθρωπος δεν ομιλά με τα ζώα Δεν μιλά με τα ζώα ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος μιλά με τον άνθρωπο και μιλά και με τον Θεό. Τα ζώα είναι βασιλεύς της κτήσεως. Προστατεύει τα ζώα, τα φροντίζει, βέβαια. Οπωσδήποτε έχεις ένα ζώο θα το φροντίσεις. Θα το αφήσεις, ξέρω εγώ, να ψοφήσει, θα το περιφρονήσεις, θα το φροντίσεις, θα το κοιτάξεις, θα το δείξεις μία συμπάθεια, αλλά μέχρι το όριο της κατάστασης του. Θα υπερβείς το όριο και θα περιμένεις, ξέρω εγώ, φοβερά πράγματα να ακούει κανείς να κοιμούνται με τους σκύλους, να κοιμούνται με τους γάτους και μην πάθει τίποτα ο σκύλος του. Δηλαδή είναι ψυχοπαθείς άνθρωποι αυτοί. Πράγματι θέλουν γιατρών. Τουλάχιστον. Κάποιος που θέλει να λέγεται πνευματικός άνθρωπος και να προσεύχεται και να είναι μέσα στην Εκκλησία, πρέπει να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Και από εδώ που ίσως να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υπερβολική προσωπική σχέση με σκύλους και γάτους, να καταλάβει ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι υγιή, δεν ανήκουν εις τον άνθρωπο του Θεού. Αλλά προσέξτε, ούτε το άλλον άκρον, έτσι, ούτε περιφρόνησης και η κακοποίηση της φύσεως και της κτήσεως, αλλά ούτε από την άλλη πλευρά η υπερβολή. Έτσι, να περπατούμε ισορροπημένα. Αυτή η διάθεση λοιπόν των νυχτηρμών κυρίως αφορά τους γύρω μας ανθρώπους. Για να ζήσει ο άνθρωπος, για να προσλάβει ο άνθρωπος έτσι και να αποκτήσει αυτά τα σπλάχνα νυχτηρμών και να γίνει νυχτήρμων, όπως ο πατήρ ημών ουράνιος είναι νυχτήρμων, πρέπει να υποστεί, όπως είπαμε προηγουμένως, την πνευματική αυτήν αγωγή της Εκκλησίας, και θα αρχίσει οπωσδήποτε με το πρώτο στοιχείο, το οποίο είναι η ταπείνωση. Γιατί? Διότι ο ταπεινός άνθρωπος μαθαίνει να βλέπει τον εαυτόν του, μαθαίνει να αποδέχεται τον εαυτόν του. Όταν βλέπετε άνθρωπον ο οποίος δεν τα πάει καλά με τους άλλους, τότε μην ζητήσετε την αιτία στους άλλους ανθρώπους μόνον. Η αιτία οπωσδήποτε ευρίσκεται και σε αυτόν που δεν τα πάει καλά. Δηλαδή λέμε, δεν τα πάω καλά, ας πούμε, με τους προϊστάμενο μου, ξέρω εγώ, με τον σύζυγό μου, με τα πατέρα μου, με τη μητέρα μου, δεν τα βρίσκομαι, δεν μπορούμε με τίποτα, δεν τον ανέχομαι, δεν τον αντέχω πλέον, δεν μπορώ να τον βλέπω. Εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και να μιλήσουμε την πνευματική γλώσσα, τότε μην ψάχνεις να βρεις αιτίες στον άλλον άνθρωπο. Εσύ είσαι η αιτία, εσύ, όχι ο άλλος. Εντάξει, ο άλλος μπορεί να είναι στραβόξυλο, μπορεί να είναι κακούργος, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Όμως, μπορεί πράγματι να μην συνεννοείσαι μαζί του. Εάν όμως εσύ έχεις αγάπη μέσα σου, και αν εσύ έχεις σπλάχνα εκτιρμό για τον άλλον άνθρωπο, τότε μπορείς να τον κάνεις υπομονή, τον ανέχεσαι, τότε κι αν ακόμα χρειαστεί να απομακρυνθείς από τον άλλον άνθρωπο ή, ξέρω εγώ, να κόψεις κάθε επαφή μαζί του, διότι δεν βγαίνει τίποτα με αυτήν τη σχέση, δεν προχωρούν τα πράγματα. Αυτό το πράγμα γίνεται με πολύ έτσι αγάπη, με πολύ λεπτότητα, με πολύ καλόν τρόπο, και βγαίνει μέσα από προσευχή, και η προσευχή καλύπτει εκείνη την απόσταση. Μπορεί πράγματι καμιά φορά ένας άνθρωπος, ένας γείτονας μας, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε πρόσωπο που μας πλησιάζει από τους πλησίων μας, να μας προκαλεί προβλήματα και να χρειαστεί να κόψουμε αυτήν τη σχέση, διότι δεν μας ωφελεί, δεν ωφελεί, δεν βγαίνει πουθενά και δημιουργεί συνεχώς προβλήματα. Τότε εμείς πρέπει να πούμε ότι πρώτο πράγμα που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ότι φταίω κι εγώ γιατί ο άλλος δεν αλλάζει. Αν εγώ ήμουν καλός, αν εγώ ήμουν τέλειος, αν εγώ ήμουν άνθρωπος του Θεού, τότε οπωσδήποτε πρώτον θα έκανα υπομονή και δεύτερον θα έβρισκα τρόπο, κάτι θα υπήρχε που θα μπορούσα να τον προσεγγίσω. Άρα λοιπόν, το ότι δεν μπορώ σημαίνει ότι κι εγώ με μένα κάτι δεν πάει καλά. Αλλά τέλος πάντων, αφού είμαι αυτός που είμαι, τώρα είναι ανάγκη να διακόψω. Όταν διακόπτω, διακόπτω μεν εξωτερικά, κλείω την πόρτα μου, ας πούμε, να μην έρχεται. Αλλά εσωτερικά διατηρώ την αγάπη μου, την ασπλαχνία μου, την προσευχή μου για αυτόν τον άνθρωπο. Και ζητώ κι εγώ από τον Θεό συγγνώμη, διότι δεν μπορώ να ανεχθώ τον αδελφό μου. Αλλά κυρίως να ξέρετε ότι από ό,τι είδαμε και σε ανθρώπους Αγίους, αυτή η δυσκολία με άλλους ανθρώπους αφορά και βαρύνει και εμάς τους ίδιους. Και οι Άγιοι άνθρωποι είχαν αντίθετους και οι Άγιοι ζούσαν με πολύ δύσκολους χαρακτήρες και τους Αγίους τους μισούσαν και τους συκοφαντούσαν και τους ήθελαν να τους εξαφανίσουν. Και πράγματι υπήρχαν άνθρωποι κάθε φορά, έτσι είναι η ζωή μας. Και αυτούς τους μεγάλους Αγίους που γνωρίσαμε κι εμείς, υπήρχαν άνθρωποι που δεν ήθελαν να τους ζουν τους ζωγραφιστούς και συνέχεια τους συκοφαντούσαν και ακόμα επεβολεύονται και τη ζωή τους την ίδια. Και όμως όσες φορές οι Άγιοι συναντούσαν αυτούς τους ανθρώπους, ήταν τόσο καλά μαζί τους, τόσο φίλοι, τόσο εύκολοι, τόσο δηλαδή ευχάριστοι, που έλεγες, βρε παιδάκι μου, καλά, δεν ξέρει ότι τον κατηγορεί, ότι τον μισά, ότι τον διαστρέφει συνεχώς και ότι αυτός δεν το θέλει. Πώς αυτός, ας πούμε, σαν τόσο άνετα μαζί του και είναι τόσο οικείος μαζί με αυτόν. Και τρόπονται να τόση τέτοια άνεση αισθανόταν μαζί με τους εχθρούς τους, ας το πούμε, που σαν να άφηναν ελεύθερο τον εαυτό τους χωρίς καμία προφύλαξη απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Και αυτό ακριβώς ήταν το οποίο έδειχνε την ανωτερότητα των Αγίων ανθρώπων. Και εάν χρειάζεται να κόψουν κάποια σχέση με τον άλλον άνθρωπο, το έκαναν χωρίς πάθος, το έκαναν πολύ έτσι μαλακά, πολύ όμορφα, πολύ πνευματικά, για το καλό του εκείνου, όχι για το καλό του δικών τους. Όχι γιατί δεν έλεγαν οι Άγιοι ότι εγώ δεν μπορώ τον να αντέξω πλέον και δεν θα του ξαναμιλήσω, αλλά επειδή εκείνος ευλάπτεται όταν τους πλησίαζε και δημιουργούσε θέματα, έτσι για το καλό του εκείνου απέφευγαν να τους συναντούν, για να μην η παρουσία τους του δημιουργεί πρόβλημα του άλλου ανθρώπου. Όταν λοιπόν και εμείς μέσα στο σπίτι μας δεν μπορούμε να βρούμε άκρη, τότε μην ψάχνετε αιτίες. Κάτι μέσα μας, εμείς είμαστε δύσκολοι άνθρωποι, δυστυχώς. Είμαστε δύσκολοι άνθρωποι. Και η θεραπεία της δυσκολίας μας, ξέρετε από πότε αρχίζει? Από τη στιγμή που θα το συνειδητοποιήσουμε. Ώσπου δεν το συνειδητοποιούμε αυτό το πράγμα. Και ώσπου δικαιολογούμε τον εαυτό μας ότι μου έκαμε και μου έφτιαξε και δεν μπορώ και με κούρασε και με έκαμε χίλια δύο πράγματα, τότε δεν διορθώνουμε τον εαυτό μας. Και ενώ καμιά φορά μπορεί να το λέμε ταπεινολογώντας, ναι, φταίω και εγώ, Πάτρε, βέβαια, οπωσδήποτε, αλλά βλέπεις ότι ενώ τα λέεις, όμως δεν κάνεις τίποτα να διορθώσεις. Ούτε υπομονή καν δεν κάνεις. Δεν φτάνει που δεν διορθώνεις τον εαυτό σου. Δεν υπομένεις τίποτα. Και ουσιαστικά δεν το αποδέχεσαι. Και να σας πω και κάτι ακόμα και από την προσωπική μου πείρα, ότι ένα παράπονο που έχω και εγώ καμιά φορά, λέω ότι εάν, ας πούμε, οι πνευματικοί πατέρες και εμένα του ιδίου, οι γέροντές μας ήταν, ας πούμε, πιο, ας το πω έτσι, συγκεκριμένοι, ας πούμε, απέναντί μου, οπωσδήποτε θα με ωφελούσε περισσότερο. Βέβαια, τώρα να πω ότι άραγε θα άντεχα να ήταν συγκεκριμένα. Αν μου έλεγε ένας, κοίταξε, Πάτερ μου, αυτό το πράγμα που κάνεις είναι στραβό. Έχεις το τάδε πάθος. Έχεις εγωισμό, είσαι σκληρός, είσαι απέσιος, είσαι, ξέρω εγώ, ελεηνός και τρισάθλιος, διότι μίλησες με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω αν το άντεχα. Μπορούσα να μην το αντέξω. Και ίσως και οι πατέρες από διάκριση περίμενα να το καταλάβω μόνος μου. Όμως, και συμβαίνει σε όλους μας, πιστεύω, αυτό το πράγμα, ένα πάθος το οποίο κουβαλούμε μέσα μας, μια αποτομία του χαρακτήρας μας, μια κακή συνήθεια, ένα λάτωμα, μπορεί να το κουβαλούμε χρόνια, διότι δεν το καταλάβαμε ότι είναι κακό. Και το βλέπουμε πολλές φορές και στους γύρω μας ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι πολύ καλοί, εξαιρετικοί, που έχουν πολύ καλή διάθεση και να αγωνιστούν και απέναντι τον άλλον ανθρώπο. Όμως έμαθαν να μιλούν απότομα ή να κάνουν χοντρά αστεία. Και τον βλέπεις πάει να αστιέψει από καλή διάθεση. Και όμως το αστείο του είναι τόσο χοντρό και τόσο βαρύ που δηλαδή είναι σαν αυτό το ανέκδοτο που λέει, ας πούμε, που πήγε μια φορά ένα γαϊδουράκι το καημένο να χαϊδέψει έναν άλλο και το άρχισε κλωτσές και τον εξέκανε. Το γαϊδουράκι δεν ήθελε να τον κλωτσίσει, ήθελε να το χαϊδέψει. Αλλά σαν γαϊδουράκι που ήταν, το χαϊδέμα του ζώου αυτού είναι να τον κλωτσοκοπήσει. Έβλεπε τους άλλους που χαϊδεύαν, ας πούμε, πήγε και αυτό να χαϊδέψει, τον εξέκανε τον άλλο άνθρωπο, τον επορτοποίησε με σκλωτσές. Έτσι μια κάνουμε κι εμείς καμιά φορά. Πάμε να πούμε ένα αστείο του άλλου, τάχα από καλή διάθεση, ας πούμε, να δείξουμε ότι έχουμε ευχάριστη διάθεση απέναντί του και του δίνουμε μια και το διαλύσαμε τον άλλο με το αστείο μας και μετά πάει σπίτι, ας πούμε, και τον πιάνουν και τα χίλια δυο κόμπλεξ, διότι του είπαμε το αστείο το οποίο είναι βαρύ και σκληρό. Εάν λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις κάποιος βρεθεί και μας πει, κοίταξε, κάνεις πολύ χοντραστή, αυτό το πράγμα που είπες τώρα είναι χοντροεδέστατο και είσαι απέσιος και απαράδεκτος διότι το είπες. Εάν έχουμε την ταπείνωση και το αποδεχθούμε αυτό το πράγμα, από εκεί θα αρχίσει η ωφέλειά μας, η διόρθωσή μας. Θα πούμε, κοίταξε, πράγματι, τι είπα τώρα εγώ του άλλου ανθρώπου. Αστείο ήταν αυτό που του είπα. Ενώ στην αρχή μπορεί να μην, δεν το ήθελα να το πω, από αστείο το είπα. Δεν κατάλαβα ότι τον πείραξε. Γιατί τον πείραξε? Ναι, αλλά εσύ δεν κατάλαβες, γιατί συνήθισες να ενεργείς δια του πάθους του ατόματός σου. Όμως το τρίτο πρόσωπο, ο άλλος άνθρωπος, το βλέπει έτσι και έχει δίκαιο γιατί είναι έτσι. Επειδή δεν μας τα λένε και εμάς, είτε από ευγένεια, είτε από καλοσύνη, είτε από διάκριση, τότε μεγαλώνουμε και μαζί μας μεγαλώνουν και τα πάθη μας και γερνούμε και γερνούν και τα πάθη μας μαζί μας και έτσι δεν καταλαβαίνουμε ότι εμείς, ο τρόπος μας, το ύφος μας, η φάτσα μας, τα αστεία μας, η συμπεριφορά μας είναι πολλές φορές που δημιουργούν τα προβλήματα στους γύρω μας. Ξέρετε ότι το γνωρίζετε όλοι σας. Και το ύφος ενός ανθρώπου δημιουργεί προδιάθεση. Βλέπουμε όλοι μας, μας πλησιάζει κάποιος άνθρωπος. Και από το ύφος του εμείς γινόμαστε είτε χαρούμενοι, είτε κατηφείς, είτε έτσι τον αποστρεφόμαστε ή τον καλοδεχόμαστε. Διότι ακριβώς και μόνο η όψη του ακόμα. Και δημιουργούμε δηλαδή ατμόσφαιρα γύρω μας βάσει το δικό μας καταστάσιο. Ακριβώς ξέρετε ότι αυτή όλη η πνευματική εργασία που γίνεται μέσα στη ψυχή του ανθρώπου δεν είναι μόνο η πνευματική ζωή, δεν αφορά μόνο την προσευχή. Δηλαδή ένας πνευματικός άνθρωπος δεν είναι μόνο να προσεύχεται ή να πηγαίνει στην εκκλησία. Είναι ολόκληρος πνευματικός άνθρωπος. Και όλο του το είναι, όλη του η παρουσία, όλη του η ύπαρξης γίνεται πνευματική, γίνεται χαριτωμένη από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ελαφρύς, είναι εύχαρης, είναι στοιχείων θετικών όπου και αν ευρεθεί. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος που υφίσταται σωστή πνευματική αγωγή να δημιουργεί βαριά ατμόσφαιρα εκεί που είναι. Δοκιμάστε και θα δείτε ότι γνωρίστε και όπως ξέρετε, όπως πιστεύω, θα ξέρετε κι εσείς ανθρώπους εναρέτους, ανθρώπους του Θεού, της Εκκλησίας και ίσως να γνωρίσετε και Αγίους ανθρώπους. Αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι που μπορεί να μην ξέρουν τίποτα τρόπους συμπεριφοράς, όπου και αν πάνε όμως, έχουν τέτοια όμορφη παρουσία που σκορπάει γύρω τους δηλαδή μία ακριβώς αίσθηση χάριτος, γιατί υπέστησαν ήδη αυτήν την άσκηση την πνευματική, η οποία είναι απαραίτητη ακριβώς σε εμάς, όπως είπαμε προηγουμένως, για να αποκτήσουμε αυτήν την ταπείνωση, την επίγνωση της καταστάσεώς μας για να προχωρήσουμε περισσότερο. Όταν λοιπόν καταλάβουμε τον εαυτό μας και μας τον πουν και καταλάβουμε τα πάθη μας, τις δυσκολίες μας, τις αδυναμίες μας και τα βλέπουμε κάθε μέρα μπροστά μας και τα συνειδητοποιήσουμε, δεν τα δικαιολογούμε, τότε όταν έρχεται και η ώρα να βρεθούμε αντιμέτωποι με τα λατώματα και τα πάθη και τις δυσκολίες του πλησίον μας, του άντρα μας, της γυναίκας μας, του παιδιού μας, της μάνας μας, ξέρω εγώ, τότε και εμείς γινόμαστε πολύ ήπιοι απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, διότι θυμούμαστε και τα δικά μας. Όπως ένα παράξενο πράγμα που παρατηρείται καμιά φορά, όταν μητέρες συμπεριφέρονται άσχημα στις μητέρες τους. Δηλαδή μια γυναίκα ζει η μητέρα της, μια γυναίκα 40 χρονών, 50 χρονών, μπορεί να ζει η μητέρα της η οποία είναι 75, 80, 85, και βλέπεις ότι αυτή η μάνα, η νέα να πούμε, επειδή η μάνα της είναι 80 χρονών και μπορεί να έχει και λίγη αρτηριοσκλήρωση, ξέρω εγώ, και λέει και ξαναλέει τέτοια πράγματα ή λέει πράγματα ανυπόστατα, φανταστικά, πράγματα ας πούμε και ανόητα, διότι καμιά φορά υπάρχει και γεροντική άνοια. Και όμως βλέπεις αυτήν την νεαρή μάνα, την νεαρότερη μάνα, την κόρη μάνα ας πούμε, να συμπεριφέρεται άσχημα στη μάνα της. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο και εγώ καμιά φορά διερωτώ με και λέω, εντάξει, εσύ είσαι μάνα και δεν μπορείς το παιδί σου να σου πει μια κουβέντα τόση, κλαίεις και πληγώνεσαι και οδύρεσαι που σου μίλησε άσχημα. Εσύ αφού είσαι μάνα και ξέρεις, πώς μιλάς τη μάνα σου έτσι? Δηλαδή φανταστείτε πόσο ανάγωγοι πνευματικά είμαστε. Ή ακόμα και κάτι άλλο. Όταν το ένα μέλος εκ της συζυγίας, ο πατέρας ας πούμε, του μιλά το παιδί του, του λέει έναν λόγο προσβλητικό και πληγώνεται, αντιδρά, θυμώνει γιατί μου μίλησε άσχημα. Και την ίδια ώρα που το παιδί μιλάει στο άλλο μέλος, στη γυναίκα του ή η γυναίκα στον άντρα της, πούμε, μιλάει το παιδί άσχημα, ο σύζυγος ή η σύζυγος όχι μόνο δεν πληγώνεται κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά χαίρεται και ίσως καμιά φορά ακόμα προωθεί αυτό το πράγμα. Και γίνεται ένας φαύλος κύκλος, διότι ακριβώς οι γονείς αυτοί δεν υπέστησαν ουδέποτε, ουδεμίαν πνευματική άσκηση. Πώς μπορεί δηλαδή ο άντρας να χαίρεται ή να ευχαριστιέται ή να ανέχεται και να μην λυπάται όταν το παιδί μιλάει άσχημα στη γυναίκα του, στη μάνα του ας πούμε, ή μπροστά στο παιδί του μιλάει αυτός άσχημα στη δική του μητέρα? Πώς μπορείς εσύ να ζητήσεις από το παιδί σου να σε σεβαστεί τη στιγμή που το παιδί σου σε βλέπει να μιλάς εσύ στη μάνα σου άσχημα? Έτσι πας να δεις τη μητέρα σου ή φαίνεις τη μητέρα σου μια μέρα σπίτι από το γυροκομείο και δεν την ανέχεσαι μια μέρα, γιατί λέει τα ίδια και τέτοια πράγματα ή λέει ανοησίες. Καλά, εσύ που είσαι νέος, είσαι άνθρωπος νεότερος, δεν καταλαβαίνεις ότι ένας γεροντάκι 85 χρονών, 80, 75, ξέρω εγώ, 90, φυσικό είναι να λέει και να ξαναλέει και τίποτα, να μην το συνέχεια να έχει παράπονα και να παραπονιέται? Έτσι να καταλάβετε ότι δυστυχώς όλοι μας βρισκόμαστε μέσα αυτόν τον την δίνη των φαύλων κύκλων, των παθών μας και των αδυναμιών μας. Και όταν είμαστε παιδιά μας φταίνει οι γονείς μας, όταν γίνομαι γονείς μας φταίνουν τα παιδιά μας και μας φταίνουν και οι γέροι οι γονείς μας, μετά μας φταίει ο άντρας μας, μας φταίει η γυναίκα μας, μας φταίει, ξέρω εγώ, προϊστάμενός μας, μας φταίει ο ένας, μας φταίει ο άλλος, μόνον εαυτός μας δεν μας φταίει. Και έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να γίνουμε χτύρμανες. Ενώ όταν μας στέξει ο εαυτός μας και καταλάβουμε το πρώτο πεδίο δράσεως και το πρώτο στοιχείο το οποίο χρήζει αμέσου επεμβάσεως και το πρώτο πράγμα που έχουμε και στα χέρια μας εξάλλου. Δεν μπορούμε να επέμβουμε στον άλλον άνθρωπο. Ο άλλος κάνει ό,τι θέλει. Εμείς τι να του κάνουμε? Ωραία, είπες για τον άντρα σου. Τι να του κάνουμε τώρα? Να του πιάσουμε μια ένεση, να του βάλουμε να αλλάξει νου, ή να του κόψουμε το κεφάλι, να του βάλουμε άλλο? Αυτός είναι εκείνος που είναι. Εκείνος δεν αλλάζει. Δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Αλλάξε εσύ. Αφού τον εαυτό σου μόνο μπορείς να διορθώσεις και όχι τον άλλον, διόρθωσε τον εαυτό σου. διόρθωσε πρώτα τον εαυτό σου. Θυμάμαι και εγώ μια φορά ήρθε κάποτε σε ένα γέροντα ένα παιδί και του λέει, πάτρε μου, μέσα στο σπίτι μας γίνεται χάβρα. Ο πατέρας μου βρίζει τη μάνα μου, η μάνα μου βρίζει τον πατέρα μου, ο αδερφός μου βρίζει τον πατέρα μου, ο ένας βρίζει τον άλλο. Του λέει, εσύ βρίζεις, βρε παλικάρι. Βρίζω κι εγώ, λέει. Βρίζει τη μάνα σου, τη βρίζω. Τον πατέρα σου, τον βρίζω. Τον αδερφό σου, τον βρίζει, τον βρίζω τον αδερφό μου. Αφού όλοι βρίζω, βρίζω κι εγώ. Λέει, κοίταξε να δεις κάτι. Είσαστε 4 άτομα εκεί μέσα στο σπίτι, 5 ναι. Τώρα λέει, να διορθώσουμε τη μάνα σου, τον πατέρα σου, παιδί μου, δεν γίνεται από εδώ που είμαστε. Διόρθωσε τον εαυτό σου τώρα, εσύ, μάθε εσύ να μην βρίζεις. Και να είσαι ήρεμος. Όταν εσύ είσαι ήρεμος και δεν βρίζεις, διορθώσαμε τον απέπτωτο της υπόθεσης. Μετά με το καλό, μπορεί αφού όταν σε βρει ο αδερφός σου και δεν τον βρίσεις, του έκοψες τη φόρα. Του διόρθωσες το 50% του ελαττώματος του εκείνου. Όταν σε βρει ο πατέρας σου και δεν τον βρίσεις, διόρθωσες και το 50% του πατέρα σου. Διότι αν τον βρίσεις, γίνεται το κακό 100%. Διότι σου βρήσε, τον έβρισες, συμπληρώθηκε το κακό. Αν δεν τον βρίσεις, το κακό μείνει στη μέση. Άρα λοιπόν, εντάξει, του καμιά εκεί μαθηματική, ας πούμε, εξιστοσή, ότι μη βρίζοντας εσύ, έκοψες την υπόθεση στη μέση. Μετακόβοντας την υπόθεση στη μέση, τότε και αυτοί γίνονται καλύτεροι και από το 50% κατεβήκαμε στο 25%. Και μετά του έδειξε ότι και έστω και ένας μόνο μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση που να επιφέρει τελεία ειρήνη. Εκτός και αν έχουν πλέον άρρωστα μυαλά που θέλουν γιατρό. Λοιπόν, έτσι είναι. Όταν ο άνθρωπος, ας πούμε, αρχίσει με τον εαυτό του, τότε και όλα γύρω σιγά σιγά τακτοποιούνται, αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος τακτοποιείται. Και ξέρετε ότι και ο Θεός διάκειται απέναντί μας κατά τον τρόπο που και εμείς διακείμεθα απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Τι μας είπε να λέμε στον Πάτερ ημών, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Δηλαδή, όπως και εμείς συγχωρούμε τους άλλους, έτσι και εσύ συγχώρησε εμάς. Και μας είπε ο Χριστός ότι με το ίδιο μέτρο που μετράτε για τους άλλους, θα μετρηθεί και για εσάς. Εάν εσύ είσαι εχτήρμον για τον άλλον άνθρωπο, και ο Θεός θα είναι εχτήρμον για σένα. Εάν εσύ είσαι αυστηρός και είσαι, πώς να πούμε, δύσκολος και είσαι επιπληκτικός και είσαι, ας πούμε, κριτής του άλλου, κατά δύο τρόπων και ο Θεός θα είναι απέναντί σου. Εσύ δηλαδή ρυθμίζεις τη σχέση σου με τον Θεό. Άρα λοιπόν αυτή η φράση της λειτουργίας, αυτό το δικαίωμα στη Θεία Λειτουργία να παρακαλούμε τον Θεό να δεχθεί την προσευχή μας δια των νυχτηρμών του, έτσι, με τα σπλάχνα των νυχτηρμών του, αυτό σημαίνει ότι σε εμάς πρέπει να προηγηθεί αυτή η διαργασία να γίνουμε νυχτήρμονες. Εάν αυτό ήταν αδύνατο, τότε ο Θεός δεν θα μας έλεγε, ο Θεός δεν μας είπε, δεν μας έδωσε εντολές οι οποίες είναι αδύνατο να γίνουν. Έτσι, όταν μας είπε «έσεστε ούνι μη στέλη» ή «γίνεστε ηχτήρμονες», σημαίνει ότι όχι μόνο μπορούμε να γίνουμε, αλλά και πρέπει να γίνουμε. Είναι ανάγκη. Και ακόμα κάτι, σημαίνει ακόμα ότι μόνο τότε λειτουργούμε φυσιολογικά ως άνθρωποι, δεν είμαστε άρρωστοι δηλαδή, δεν είμαστε διεστραμμένοι, όταν λειτουργούμε έτσι. Άρα λοιπόν, ένας άνθρωπος που δεν είναι εκτήρμον, δεν είναι φυσιολογικός άνθρωπος. Έχει διαστροφή στην ψυχική του υπόσταση. Και έτσι όταν βλέπουμε εμείς μέσα μας, η διάθεσή μας για τον άλλον να είναι διάθεση, όπως περιγράψαμε προηγουμένως, διάθεση κακή, διάθεση κριτική, διάθεση αυστηρά, τότε πρέπει να καταλάβουμε ότι τελικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνον ότι εμείς ακόμα δεν γίναμε υγιείς άνθρωποι. Μέσα μας είναι το πάθος αυτό της κακίας, το οποίο εξωτερικεύεται πολλές φορές με διάφορες μπογιές. Τον μπογιατίζομαι να πούμε ότι δεν επιτρέπεται να κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν γίνεται, δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο, δεν είναι καλό, δεν είναι χριστιανικό. Και έτσι ακόμα καμιά φορά και μέσα στην Εκκλησία, όταν ας πούμε συμπεριφερόμαστε σκληρά εν ονόματι δήθεν του Ευαγγελίου και γινόμαστε αυστηροί και επικριτικοί και δύσκολοι και κακοί, γιατί έτσι λένε οι κανόνες, έτσι λένε οι πατέρες, έτσι λένε το Ευαγγέλιο, τότε είναι μια καμουφλαρισμένη, διαστρεμμένη πνευματική κατάσταση. Να σας διηγηθώ έναν παράδειγμα. Κάποτε στο γεροντικό ένας όσιος αβάς αμμονάς, που ήταν μεγάλος Άγιος, έγινε επίσκοπος. Και τότε στην εποχή εκείνη δεν υπήρχαν δικαστήρια, οι άνθρωποι, οι επίσκοποι ήταν τρόποντινά οι δικαστές, οι οποίοι επέβαλαν τη δικαιοσύνη. Και οι χριστιανοί, αντί να πηγαίνουν, γιατί ήταν ειδωλολατρική ας πούμε η εποχή και ήταν ένα συνοθήλευμα θρησκειών, κατέφευγαν στους επισκόπους να λύσουν τις διαφορές οι επίσκοποι. Έτσι κάποτε πήραν κάποια γυναίκα στον Αβά Αμμονά, η οποία έμεινε έγκυος χωρίς να είναι παντρεμένη. Τότε στην εποχή εκείνη ήταν αυτό το πράγμα αδιανόητο. Σήμερα δυστυχώς είναι και αυτό ένα από τα κακά μας. Τότε δεν έκαναν εκτρώσεις οι άνθρωποι όπως κάνουν δυστυχώς σήμερα. Την πήραν λοιπόν τη γυναίκα και του είπαν, κοίταξε Άγιε Πάτερ, Επίσκοπε, αυτή η γυναίκα είναι έγκυος και δεν είναι παντρεμένη. Άρα λοιπόν έπεσε σε σαρκική αμαρτία. Αφού δεν είναι παντρεμένη, δεν δικαιούται να έχει σχέση με έναν άνδρα για να μείνει έγκυος. Και πρέπει να την καταδικάσεις, πρέπει να δικαστεί. Έκαμε έναν κακό, έναν έγκλημα. Κάτι το οποίο ας πούμε είναι και αμαρτία και έγκλημα κατά τον νόμο και προσβάλλει ακόμα και την ηθική τρόπον δυνά του λαού. Τους άκουσε ο Όσιος, λέει εντάξει, θα την κρίνω πάρα πολύ αυστηρά. Και όταν εκείνη χάρηκα, αφού αποφάσισε ότι θα την κρίνω ο δεσπότης αυστηρά, απομακρύθηκα ίσως λίγο και ο επίσκοπος μπήκε, λέει, στο δωμάτιο και της έφερε κάμποσα σεντόνια και άλλα σκεπάνα, λέει, πάρ' τα παιδί μου, διότι από όραν της ώρας μπορεί να γεννήσεις και να σου χρειαστούν. Και πήγαινε στο καλό και ο Θεός να σε ευλογεί. Δεν της είπα απολύτως τίποτα. Και αυτή της ανασχέτησα. Μα τι έκαμες, έτσι, αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αλλά βάσει του νόμου βέβαια πρέπει να κρίνει αυστηρά. Αλλά βάσει της πλαχνίας και των νυχτηρμών που είχε ως άνθρωπος του Θεού, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Και με αυτόν τον τρόπο έσωσε τη γυναίκα και δεν την κατέστρεψε. Και λέει κάποτε για τον ίδιο γέροντα, πριν ακόμα γίνει επίσκοπος, ήταν στη Σκήτη, ήταν σε ένα χώρο που ήταν διάφορες κατοικίες μοναχών στην έρημο, και εκεί κάποιος μοναχός δυστυχώς είχε πέσει σε μια σαρκική αμαρτία και συζούσε με μια γυναίκα. Και αυτά τα λέει το γεροντικό, το οποίο δεν είχε κόμπλεξ να μιλήσει για τις αμαρτίες και τα πάθη των ανθρώπων. Ούτε τότε, ξέρω εγώ, τα έπαιρνε εφημερίδα να τα κάνει, ας πούμε, όπως τα κάνουν σήμερα. Απλώς έβλεπαν την πτώση ενός ανθρώπου σαν ένα γεγονός θλιβερό, το οποίο κινούσε τον άλλο για προσευχή και όχι για κατάκριση. Τέλος πάντων, εκείνος ο ασκητής, ο μοναχός, συζούσε με μια γυναίκα, πράγμα ανεπίτρεπτο. Κάποτε οι άλλοι μοναχοί κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει μέσα σε αυτό το οίκημα, το ασκητήριο, και είδαν ότι υπήρχε κάποια γυναίκα και ότι ασφαλώς ο μοναχός εκείνος είχε σχέσεις οι οποίες δεν επιτρέπεται. Και ο Αβάς Αμμονάς ήταν πρεσβύτερος στη Σκήτη, ήταν ιερέας δηλαδή, και πήγαν, του είπαν, πάτερ, ο τάδε αδερφός έχει γυναίκα στο κελί του και αμαρτάνει, πρέπει να έρθεις να σταματήσει αυτό το κακό. Λέει, μα είναι δυνατόν πατέρες να κάνει αυτό το πράγμα? Ναι βέβαια, αφού την είδαμε, είναι, και τώρα αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο σπίτι του. Λέει, πάμε να δούμε, αφού είναι στο σπίτι του, πάμε να το συλλάβουμε με βαφτοφόρο, να του βγάλουμε ταράστα, να τον καθαρέσουμε, να τον διώξουμε, να τον διαπομπεύσουμε, να τον τιμωρήσουμε, τον παλιάνθρωπο που έκαμε αυτό το πράγμα. Πήγαν πράγματι και πήγαν 5, 6, 10 πώς ήταν, και αυτός μαζί τους. Εκείνος, ο καημένος, μόλις είδε ότι ερχόντουσαν στο σπίτι του, ας πούμε, η μοναχή και ο ιερέας μαζί, λέει, αλλή μόνο μας τώρα. Τώρα θα μας πιάσουν από αυτό το φόρο, αφού είναι εδώ και η γυναίκα, θα γίνει σκάνδαλο και εμένα θα με διώξω. Και τι έκανε αυτός? Λέει το γεροντικό, έβαλε τη γυναίκα μέσα σε ένα βαρέλι, σε ένα πιθάρι, ξέρω εγώ, ένα δοχείο. Πώς μπορούσα να χωρέσει, ένα μεγάλο δοχείο. Ο Αβάς Αμμονάς, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, είδε την σκηνή αυτή. Μπαίνοντας λοιπόν στο κελί, λέει, πατέρες, εμένα να με συγχωρέσετε, είμαι γεροντάκι, κουράστηκα κιόλας να έρθω εδώ, θα κάτσω σε έναν τόπο και εσείς ψάξετε να βρείτε τη γυναίκα. Και πήγε και έκατσε από πάνω από το πιθάρι το οποίο ήταν κάτω η γυναίκα. Και ήξερε ότι ήταν κρυμμένη εκείνη μέσα. Έψαξαν εκείνη, αναποδογύρισαν τα πάντα. Δεν μπορούσαν να πούν και του γέροντα, σήκωπε εκεί να δούμε, σου λέει αδύνατον πράγμα. Λέει, πατέρ, βρήκατε την γυναίκα? Όχι, πατέρ. Λέει, είδατε ότι σας ενέπαιξε ο διάβολος και ο αδερφός είναι καλός και δεν έχει τίποτα και εσείς από κακία και καχυποψία πηγαίνετε στο καλό πατέρα και ο Θεός να σας συγχωρέσει για το κακό που κάνετε. Και τους έδιωξε. Και μείνοντας εκείνος τελευταίος, πήρε το χέρι του μοναχού, του λέει, αδελφέ, πρόσεχε, πρόσεχε την ψυχή σου και μην αμαρτάνεις. Και τότε έγινε εκείνος μεγάλος ασκητής και η γυναίκα έγινε εκείνη ασκήτρια και έσωσαν αφότερη την ψυχή του. Γιατί? Διότι ο Άγιος άνθρωπος ήταν άνθρωπος του Θεού και είχε σπλάχνη εκτιρμών. Και έτσι κινήθηκε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με διάκριση, με εκτιρμούς, με αγάπη, με σπλαχνία και έσωσε τον αδερφόν. Δεν τον κατέστρεψε. Εύκολο είναι να καταστρέψεις έναν άνθρωπο. Εύκολο είναι να πιάσεις, να τον βρήσεις, να τον επιτιμήσεις, να τον ελέγξεις. Αυτό είναι πολύ εύκολο πράγμα. Εύκολο πράγμα είναι να πετάξεις έναν άνθρωπο έξω από την εκκλησία. Είστε, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος και δεν σου φάνηκε σαν καλός, έξω γρήγορα από την εκκλησία. Τι ευκολότερο πράγμα. Όπως έλεγε και ένας, να τον βγάλεις έξω από την εκκλησία είναι εύκολο. Να τον βάλεις μέσα στην εκκλησία είναι το δύσκολο. Και εδώ σε θέλω, εάν είσαι πνευματικός άνθρωπος, αν είσαι πνευματικός άνθρωπος του Θεού, το να κόψεις και να πετάξεις και να χωρίσεις και να διαλύσεις, εύκολο είναι. Του κλείνεις την πόρτα, τον βγάζεις έξω, τον πετάς, του λέει την κουβέντα, σε 5 λεπτά τέλειωσε. Η αξία σου ποια είναι? Η αξία σου, αν είσαι άνθρωπος που μιμήσαι τον νυχτήρμονα Θεόν, είναι, μπορεί να τον βαστάσεις αυτόν τον άνθρωπο, μπορεί να τον φέρεις μέσα, μπορεί να τον φορτωθείς πάνω σου, να τον εξημερώσεις και να τον οδηγήσεις στον Θεό. Και έλεγαν, και για να τελειώσω, έλεγαν για έναν Άγιον, λέει, το γεροντικό, το οποίο να διαβάζεται το γεροντικό. Είναι ένα περίφημο βιβλίο το γεροντικό που μιλάει συνέχεια και ίσως ένα τετράτομο το Ευερκετινός που μιλάει ακριβώς για ιστορίες από Αγίους, από ασκητάς, που δείχνει την πραγματική στάση των ανθρώπων έναντι των άλλων. Λέει, ένας Άγιος στη Σκήτη έφτασε σε μέτρα τελειότητος. Και τι έκαμνε, δεν περιγράφει μέσα ούτε τις νηστείες του, ούτε τις αγρυπνίες του, ούτε όλα τα ασκητικά κατορθώματά του. Αλλά τι έκαμνε, και ήταν το γνώρισμα της τελειότητός του. Εάν είχε κάποιος, λέει, στη Σκήτη, κάποιον μαθητήν κακότροπον, κάποιον σκληρόν μαθητήν μοναχών, ας πούμε, έναν νέον που πήγε να γίνει μοναχός, υποτακτικός, και ήταν κακός, σκληρός, ιδιότροπος, στραβόξυλο να το πούμε έτσι, του τον έπαιρναν αυτού. Και αυτός με την εσπλαχνία του, με τη μακροθυμία του, με την καλοσύνη του, σιγά σιγά τον άλλαζε και γινόταν καλός. Και για αυτόν τον λόγο, λέει, αυτός ο γέροντας έμοιασε και έφτασε να γίνει ηχτήρμον και τέλειος, όπως ο ουράνιος πατέρας που είναι τέλειος και ηχτήρμον. Και αυτό ήταν το στοιχείο της τελειότητάς του. Το ότι δηλαδή πραγματικά μπορούσε να βαστάξει το στραβόξυλο και να το κάνει καλόν. Και να πάρει τον άγριο να τον κάνει ήμερον. Να πάρει τον κακούργον να τον κάνει αθών, αγαθών, έσπλαχνων, άγιων. Αυτή είναι η αξία μας. Αυτό ζητά ο Θεός από μας. Εάν κάνουμε έτσι, ξέρετε, τότε μόλις πάμε να προσευχηθούμε και πάμε να πούμε Πάτερ ημών, τότε ο Θεός θα μας μιλήσει. Και λέει, κάποιο γεγονός έγινε στο Άγιον Όρος, ένα γεγονός με έναν Άγιο στις μέρες μας. Κάποιος καλός μοναχός έλεγε τους χαιρετισμούς μια μέρα σε ένα μοναστήρι. Και έλεγε τους χαιρετισμούς και έλεγε, αγαπούσε πάρα πολύ την Παναγία, είχε πολύ ευλάβεια στην Παναγία. Και έτσι με πολύ πόθον έλεγε τους χαιρετισμούς της Παναγίας, που είναι πάρα πολύ ωφέλιμοι και όλοι πρέπει να τους λέμε κάθε μέρα και πολλές φορές την ημέρα. Και ένα βράδυ, λοιπόν, στο απόδειπνο έλεγε τους χαιρετισμούς. Κάθε φορά λοιπόν που έλεγε, έλεγε το τρομπάριον και έλεγε «Χαίρε νύφη ανύφευτε» και έκανε το σταυρό του και την υπόκληση, οι πατέρες έβλεπαν, μερικοί άγιοι διορατικοί άνθρωποι, έβλεπαν την Παναγία στην εικόνα, που όταν της έλεγε αυτός «Χαίρε νύφη ανύφευτε», του απαντούσε και του λέει «Χαίρε και εσύ τέκνο μου». Και το απαντούσε η Παναγία, ήταν ένας διάλογος μεταξύ αυτού και της Παναγίας. Αυτός ίσως δεν έβλεπε. Αλλά επειδή ακριβώς η ζωή του και οι στάσεις του ήταν τέκνον του Θεού της Παναγίας, το απαντούσε η Παναγία κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν και εμείς, εάν ομοιάσουμε με τον Ουράνιο Πατέρα, τότε μόλις πάμε να προσευχηθούμε και απευθυνθούμε στον Θεό, ο Θεός θα μας απαντήσει και η ψυχή μας θα γίνει πολύ δεκτική της χάριτος του Θεού. Μόλις πάμε να πούμε «Πάτερ ημών», ο Θεός θα μας λέει και εμάς «Τέκνον εμού», διότι του μοιάζομαι, διότι γίναμε ηχτήρμονες όπως είναι αυτός. Ενώ εάν είμαστε σκληροί και δύσκολοι, τότε θα λέμε και θα ξαναλέμε και θα λέμε, αλλά ο Θεός θα μας λέει «Δεν σας γνωρίζω, ούκ είδα ημάς, αφού δεν μου μοιάζετε, δεν είσαστε παιδιά μου, έτσι, αφού δεν μου μοιάζετε, είμαστε ξένοι, άλλος πως είμαι εγώ, άλλος πως είσαι εσύ». Και αυτό δεν βρίσκομαι απάντηση και δεν ανοίγει η πόρτα της χάριτος ώσπου εμείς είμαστε τόσο σκληροί άνθρωποι. Το μυστικό λοιπόν, έτσι, την ανοίξια σπλαχνία του Θεού σε εμάς, ο ποταμός αυτός, η θάλασσα, αυτός ο χύμαρος της εσπλαχνίας, είναι να γίνομαι εμείς εσπλαχνικοί στους άλλους. Όταν εσύ γίνεις εσπλαχνικός στους άλλους, τότε και ο Θεός θα γίνει εσπλαχνικός για σένα και έτσι θα γίνεται αυτός ο λόγος της Θείας Λειτουργίας δια των νυχτηρμών του μονογενούς Υιού του Θεού, που είναι βέβαια ο Χριστός, που είναι ευλογημένος μαζί με τον Πατέρα και τον Πανάγιο και Άγιο Πνεύμα εις όλους τους αιώνες. Αμήν. Εδώ τελείωσε και η ώρα. Την επόμενη φορά, μην βιάζεστε να κάνετε φασαρία, η επόμενη φορά θα είναι στις 5 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και την ίδια ώρα. Να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.